dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz, kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 marca, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Dotychczasowe głosowanie pokazuje bardzo wysokie poparcie dla strajku, informuje szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. O tym, ile w przyszłym roku mogliby zarabiać nauczyciele, mówi premier. Polscy piłkarze zapewniają, że pokażą, na co ich stać. Trwają ostatnie przygotowania do pierwszego meczu w eliminacjach Mistrzostw Europy. Po 29 latach rządów prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. Wyniki referendum w sprawie strajku nauczycieli wskazują na bardzo wysokie poparcie dla takiej formy protestu, mówi o tym szef ZNP. Na półmetku głosowania Sławomir Broniarz poinformował, że w większości szkół skala poparcia sięga 90%. Czekamy wobec tego na reakcję rządu w tej sprawie. Stąd apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale także z Forum Związków Zawodowych i nie wyłączanie jakichkolwiek organizacji związkowych z przedmiotu dialogu i nie dzielenia związków na lepsze i gorsze, na te, z którymi warto i na te, z którymi nie warto współpracować. Premier Morawiecki powtarza, że celem rządu są konkretne podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku. Chcę, żeby w 2020 roku nauczyciel dyplomowany ze wszystkimi dodatkami, podkreślam, żeby tutaj osiągnięty został ten pułap 6 000 zł brutto ze wszystkimi dodatkami. Mateusz Morawiecki zapowiedział też nowe propozycje dla nauczycieli, które mają zmniejszyć biurokrację podczas pokonywania kolejnych szczebli kariery zawodowej. Referendum w szkołach trwa do 25 marca. Strajk miałby się zacząć 8 kwietnia. ZNP chce, żeby nauczyciele zarabiali o 1 000 zł więcej niż teraz. MEN informuje, że podwyżki w ubiegłym i w tym roku sięgają 16%. Na ławie oskarżonych usiądzie 6 lekarzy i 2 pielęgniarki. Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej sprawie trzeba jeszcze przesłuchać prawie 3 000 pacjentów. Do przestępstw miało dochodzić w Chojnicach. NFZ tracił pieniądze przy programie, który miał zachęcać do rzucenia palenia, wyjaśnia prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzej Michałowicz. Te czyny miały polegać na wprowadzeniu w błąd Narodowego Funduszu Zdrowia co do ilości, wysokości świadczeń, które zostały przeznaczone na programy profilaktyki chorób odtytoniowych. To są i lekarze, i pielęgniarki. Generalnie jest tych zarzutów wprawdzie nie jest dużo, natomiast świadków do przesłuchania w tej sprawie prokurator zawnioskował 2895 osób. I właśnie z uwagi na liczbę pacjentów, którzy mają być przesłuchani, proces w tej sprawie może potrwać nawet kilka lat. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Polscy piłkarze przygotowują się do meczów w eliminacjach Mistrzostw Europy z Austrią i Łotwą. Pierwsze spotkanie już pojutrze w Wiedniu. Piłkarze zapowiadają, że tym razem pokażą się z dobrej strony. Relacja Adama Maleckiego. Po 6 meczach pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka bez zwycięstwa, teraz piłkarze myślą tylko o wygranej, przekonuje Kamil Grosicki. Tu nie ma czasu na błędy. My już te błędy popełniliśmy. Teraz gramy eliminację, nowy rozdział, mecz z Austrią i trzeba ruszyć bardzo mocno. Oprócz tych 3 punktów my potrzebujemy tego zwycięstwa dla takiej pewności siebie, żeby wróciło ten taki boom na reprezentację, że wszyscy tą reprezentacją znowu będą żyć. Jak zagrać z Austrią, wie obrońca Jan Bednarek. Musimy do tego podejść jak do każdego meczu. Czyli skupieni, skoncentrowani, pokorni, ale też pewni siebie, że jedziemy tam pokazać siłę naszej reprezentacji, jedziemy tam zagrać dobre spotkanie i taki jest nasz cel. Dzisiaj jeszcze piłkarzy czeka trening, jedyny w pełnym składzie w Polsce. Jutro wylecą do Wiednia, gdzie w czwartek o 20:45 rozpoczną eliminację do Euro 2020. W niedzielę w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Łotwą. Warszawa, Adam Malecki. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. Rządził krajem 29 lat. O swojej decyzji poinformował w wystąpieniu telewizyjnym i radiowym. Od teraz obowiązki głowy państwa będzie pełnił szef parlamentu. Nazarbajew był prezydentem Kazachstanu od 1990 roku. W 2015 roku został wybrany na ten urząd po raz 5. Rosja ukrywa dane dotyczące rozmieszczenia uzbrojenia na zaanektowanym Krymie. Najpierw rosyjskie agencje państwowe podały, że Moskwa rozlokowała na półwyspie bombowce oraz systemy rakietowe zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Jednak krótko po opublikowaniu tych informacji szef Komisji Obrony Dumy Państwowej oświadczył, że tego rodzaju uzbrojenia na Krymie nie ma. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Okazało się, że najpierw o rozmieszczeniu bombowców strategicznych i systemów rakietowych poinformowała agencja Interfax, powołując się właśnie na szefa Parlamentarnej Komisji Obrony, Władimira Szamanowa. Natomiast dzień wcześniej mówił o tym szef Senackiej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa, Wiktor Bondariew. Wypowiedź senatora zdementowały służby prasowe Rady Federacji Izby Wyższej Rosyjskiego Parlamentu, nazywając ją pomyłką. 14 marca rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dwa samoloty Tu-22M3 wykonały loty ćwiczebne nad neutralnymi wodami Morza Czarnego. Maszyna tego typu jest klasyfikowana jako samolot bombowy średniego zasięgu przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych, w tym z użyciem broni jądrowej. W grudniu 2018 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której potępiło militaryzację zaanektowanego Krymu i zażądało, aby Moskwa wycofała swoje wojska z półwyspu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki, kolejne o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, przelotny deszcz na północnym wschodzie i miejscami na południu. W nocy na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem albo śnieg. W nocy od minus 2 do 0. Jutro będzie więcej słońca i trochę cieplej, do 11 stopni we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, wszystko słyszę podwójnie. To interesujące. A pana doktora też widzę podwójnie. Podwójny to jest internet w plusie. Światłowodowy i mobilny LTE w jednej cenie. Dobrze słyszę? Podwójny internet? Dobrze. Pacjent wyleczony. Brawo ty. Brawo ja. Kup internet 2 w jednym w plusie. W jednym abonamencie internet światłowodowy i internet mobilny LTE w supercenie 50 zł z rabatem Smart Dom. Sprawdź na plus.pl. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Dotyczy wybranych wariantów oferty. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład biały iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. I get up. What the Yeah. I started my day great. Don't hate what I do. Instead get a plate. Don't hate my food. Thought, don't wait, don't watch. Don't hate what I got. Even if it's not what I wanted to view. Okay. I'm first up to crack the blinds. Don't hate. Racing time, in fact, I love to smoke. La la la, they couldn't tell me nada. So I burned it up hot as the sun. Then came back a product of my environment's done. Yeah. The maker, the car, the international. Don't hate the actual star, killer than me and EV. Nope. No question, it's obvious. The homies are prosperous. Watch them study and follow this. Follow us. Got love. Where I'm at, I never left. I holler, don't hate, hit me back. And now you seem bother, don't hate. I'm running today, I'm switching my gates. In London at 8, one of the greats. Passport stamped up, don't hate. Wait a minute, listen, record spinning. Don't hate, I played the game well. Lanes change course, don't make the change to the guard. My pen is like I'm in the pen, far banging these bars. Back from the yard, small glimpse, don't hate freedom. Eyes lock you in, so I stay at the beaches. Fake chicks and leeches, I still don't hate. I let him off, yellow card, then it's back to the lake. Burn one before the wake-up call. The rise and the fall, I outlast them all. Don't hate the neighbor next door, I'm glad that she saw. Don't hate the tree that he rolled, the bag that he bought, the blunt that we blew, the courtesy call. Yeah, don't hate the life that I'm living, the gift I've been given. Don't hate the love for my children, I'm willing and dealing. Don't hate the man, he's just grown, he does for his own, he rests on the throne. I got mine, so I don't hate these haters at all. Either though, fall into a gray zone between, I don't even know. I'm no elitist, but I flow how the people treat us. Needless to say, I ain't walking on pins and needles. They can't figure it out, don't hate the recipe. I slipped them ether, wow. I don't hate them testing me. The message is still here, no doubt just harder to find. Without evidence, each time I'm part of the crime. True. Don't hate one, don't hate self, never. 80 degrees in the sun, don't hate the LA weather. I live the meaning of fun, the traveling man with euros in hand for trees in Amsterdam. Don't get crazy, don't hate me neither though. The same way you acted right now, I'm glad you showed your true colors. Can we drink one? I'm late for my boat, gotta fly like an ego. See you when I see you. Don't hate. No, the ratio, drop the hits without the radio. The lazy flow, spit quick, arrive slow. The live show, the long line, the fact me on time. Crowd control, out my mind. I don't do lunch, don't hate the soloist. On my own terms, earn success. Don't hate blowing it up with chicks, no handcuffs. Don't hate that, let my birds fly. Last LP, some mate came back. My hat says L.A. The downshift, watch the P car get away. Don't hate the fact that it's life we bet on every day. Don't hate the coach seat you have to sit on. You're in play, still leaving the state. Can't predict my fate. Don't hate the methods I use, the weapons I choose. Don't hate the minimal dues that you have accrued. Don't hate the fact that nobody's wholeheartedly vouching for you. Zaczynamy audycję Tony z Betonu, Evidence, nagranie z epki Layover EP z 2008 roku. Kiedyś często zaczynałem od niego dzień, żeby dobrze się nastroić, a dziś zaczynam od niego audycję. Mam nadzieję, że was też wprawiło w dobry nastrój to nagranie pod tytułem Don't Hate. Dzisiejsza playlista będzie spokojna, pełna relaksacyjnych dźwięków rapu, czerpiącego z jazzu i czerpiącego z funku, i idąc właśnie w tym drugim kierunku, tym drugim tropem, teraz polski zespół P-Unity i jak to zwykle bywa w przypadku zespołów, polskich zespołów łączących funk z rapem, bardziej to trafia muzycznie niż rapowo-tekstowo, ale myślę, że tak czy siak warto znać. Nagranie raz, dwa i teraz to w tonach z betonu. Kuba Różyło, zapraszam was na godzinę z rapem w trójce. Liczba kul to nie rachunek na stówach. Dziś klapki usuwam jak crackdown, bo mi sposobność rap dał mówić o tym, czego nie mamy w kontraktach, brat. A to hajs, dzień ty idę. Z pierwszym to jest tak, że czasem brakuje do pipy. W drugim bywa tak, że mi mózg mówi winić, więc na trzecie będą szanse, jak przestanę się śnić. jakie życie, taki rap przypał, bo wcale nie chcę żyć rapem, który chciałbym pisać. Sprawdź typa, co ma zwyczaj o hajs, nie pytać, choć spłyt kwit bym pytał, jakby nas wydał to. A jakbym miał, pewnie nie pisałbym o tym, że mam wybruchy, ząb, złote i samoloty. Ściągam topa przez tipa, mam sprawy na TikTok. Zanim ściągnąłem pierwszego, już kochałem hip-hop i nie chciałem tych bój. Ja chciałem taki flow, jak pierwszy raz usłyszałem. We don't love him. I nie wiem, czy to kwestia stylu czy spaczeń, że mam chęć przez łeci bejić laczem czasem. Nie, to raczej miłości do stylu Wu-Tang skutek, bo tylko na mikrofon wjeżdżam z butem. Więc opłon jak ja, brat, i odpal skręta. PN i dysto na delik funk reprezentam. Brat, ty nie grożę typom, nie łamie ziomom karków, bo zostawiam to bito, mam mój zasób słów. Czasem kruś to kręć, to daj ogień, ja wiem tyle o biogu, że powinienem zostać proktologiem. Ej, to rzadko padam w kuchno, bo ten pekarski od dzieciaka traktuję jak snów dogiem. Mam coś jak dogi style, proof and heavy beat. Sprawdź rok wydania 1993 i od 93 myślę, bym czujesz. Ja i tam mam mego serca dwóch głów, zgrany duet, a jak myślisz dłuż, bo szukaj dłuż w stylu. Raz, dwa, to nie próba Majka, ale próba stylu. To był zespół P-Unity, gościnnie pojawił się w tym nagraniu Mr. Crime, legenda polskiego DJingu, turntablizmu, nagranie Raz, Dwa, Raz, Dwa. Ostatnio w Tonach z Betonu występuje spora reprezentacja raperek, dzisiaj podtrzymamy ten trend, tym razem Little Sims, raperka z Wielkiej Brytanii, zagości w audycji Tony z Betonu. Właśnie wydała ona swój trzeci longplay pod tytułem Grey Area. I chciałem wam przybliżyć singiel z tej płyty, singiel pod tytułem Selfish, który wpisze się w klimat muzyczny, który chciałem wam dziś zaproponować. Gościnnie w refrenie pojawia się wokalistka Cleo Soul. Selfish od Little Sims. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the skis, though. And now I'm here, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my new case, steady blowing weed smoke. I'm a woman who could teach you a little something about claws. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. I can't sleep at night. I don't wanna fight. My best friend is I. I'm so selfish. Guess I'm meant to know. Baby, I'm gonna be right. Heard it all my life. I'm so selfish. And hate can never be friends. Don't rush everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause. Wait, call it what you like. Till now I'd never been the selfish type. Till now I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight.

Potrzebuję świecidełek od życia. Chcę cieszyć się wolnością, pisać i nagrywać. Dużo czytam, żeby lepiej nawijać, żeby jutro móc rozumieć więcej niż dzisiaj. To nasza misja jak Apollo 13. Paxton z chęcem jak procentę z metrem. Przeważnie przed rzutem myślę, czy spieprzę i rzucam, co nas wkurza i co nam dokucza. Rozpamiętujemy wciąż to, co było. Martwimy się tym, co będzie, zamiast pielęgnować miłość. Na horyzoncie płoną żelazne mosty. W snach pojawiają się osoby z przeszłości. Te, z którymi mam niedokończone wojny. Te, z którymi rozstaliśmy się w złości. Rzucone klątwy i toksyczna trucizna. Atomowe bomby, polityczna pożywka. Wychowała nas katolicka ojczyzna. Tu, gdzie za hajs podatnika urządzają igrzyska. W gonitwie myśli przez płotki zdobyłbym złoty medal. Gorzki smak wyłudzenia. Mówię sobie, weź się tak nie przejmuj. Wysiada pikawa, śmierć na miejscu. Bardzo nie chcę stać się kłębkiem nerwów. Zamiast tego wolę żyć sobie w szczęściu. Jeśli wszyscy nie odpuścimy trochę, skończymy kiedyś wariatkowie. Jeśli wszyscy nie odpuścimy trochę, skończymy kiedyś wariatkowie. Ciśnienie skacze jak cukier diabetyka. Boisz się odpowiedzi, nie zadawaj pytań. W pogoni za szczęściem siada psychika. Łagodzę napięcie, głęboko oddycham. Dym ze splifa łagodzi obyczaje. Jak muzyka na trial by fire. Czasem padnie kilka słów za dużo. Chodzę nadmuchany emocjami jak puzon. Minie chwila, nim nabiorę dystansu i zdejmę z nerwów łańcuch. Pokonam stres jak grassroots tajfun. Jak morze, łodzie emigrantów. Niezwykli ludzie, ale zwykłe problemy. Nieważne czy pisior, czy lemik. Zanim coś powiesz, dwa razy przemyśl. Jak generałowie Bundeswehry. Nie wyrywaj z głowy włosów i swój na stres znajdź sposób. Bądź panem swego losu i nie poddaj się. Mogą tylko ci zaszkodzić, więc trzymaj je na wodzy. Nie schodź z obranej drogi, w tyle zostaw stres. To było Apollo 13, pochodzące z płyty Joy Division, autorstwa Procente i małego Esha, który kiedyś nagrywał jako mały Esh, ale w drodze rozwoju kariery z jednego Esh, jak widać, zrezygnował. Ta płyta ukazała się na początku tego roku, a za produkcję tego utworu, jak mówiłem przed chwilą, stoi Metro. Pozostajemy w jazzującym nastroju, teraz nagranie w pozostałych rolach, które pochodzi z płyty Rapper Sampler Plus tego typa Mesa. Album ten stanowił suplement wobec dobrze przyjętej płyty rapera z zeszłego roku i głównie znajdują się na nim remiksy z płyty Rapper Sampler, ale też kilka autorskich nowych nagrań, między innymi właśnie w pozostałych rolach. I teraz chciałem wam zagrać ten numer. Kim jestem dla ciebie? przygarbionym klientem w kiosku, co kupuje politykę, ja nie kryję z tych wniosków. Chcę rozumieć świat, z historii skubnąć konkrety. Jestem nikim, patrzysz czy mam równo monety. Tobie na drodze jestem nowo bogatszy. Co chce się w korku jaguarem odznaczyć tym co robię. Zasłużyłem mi na Maybacha, ale masz mnie za cwaniaka. Chłopce blachę. Przyjacioło, jestem lojalny. Co poza tym, czy pamiętam o nich dość, jakim jestem bratem. Dla nich te płyty to jedynie ułamek. Co kupiłem siostrzeńcowi, czy to było udane? Jedni chcą bym się zabił w samotności, bo co? Sugerowałeś, że tak skończysz, teraz gościu co? Ciągle żyjesz, zmiany się ośmielasz wprowadzać. Miał być rap, jak tego nie powielasz, to zdradzasz. Taki numer jak ten nagrałby każdy egocentryk, ale... Większość ludzi jesteś obojętny. Większość ludzi jesteś obojętny. Obo. W pozostałych rolach. Gramy twarzami w pozostałych rolach. W sensie niewybranymi przez nas, a przez to jak widzą część nas i naszą dolę w pozostałych rolach. W pozostałych rolach. Nie tak jakbyś sobie tego życzył, nie przez swój wyczyn, a to jak mówisz i emblua. W pozostałych rolach. Niemiecki, ile zniszczyłem lekcji. Teraz jestem jej sąsiadem, zawsze kłaniam się pierwszy. Były uczeń, dla niej złe wspomnienie. Mogłem szprechać, a wolałem nie widzieć szans. Numer w okienku, konsument bochenku. Półbrunet z piosenką, pamiątka z torentów. Obojętny, ziemi, ta się poci od nadmiaru. Ludzi pewnych swej wyjątkowości, na agry masz paru. Raperzy myślą, świat to pikus. Dla świata raper to głupi tekst z gorszą muzyką. Zaufają, kiedy smutny ciuch zmieszasz z gitarą. Dla raperów smutny gość jest zabawną fujarą. Widzisz kurde ile ról, trypy, różne style, kół. Wybierz słusznie, byleś czuł, że wydech z płuc jest ulgą. Pozostałych rolach. Pozostałych rolach. Gramy twarzami w pozostałych rolach. W sensie niewybranymi przez nas, a przez to jak widzą część nas i naszą dolę w pozostałych rolach. W pozostałych rolach. Nie tak jakbyś sobie tego życzył, nie przez swój wyczyn, a to jak mówisz i emblua. W pozostałych rolach. Opiniotwórcza influencerka. Dziewczyna, której jedną walutą jest piękno. Tak popularna, wybuchy armat, gdy wrzuca fotę. Wyjdzie za mąż, rozwód, płacz, pokora potem. A ten dziennikarz, geniusz, przejrzał grę wywiadu. Jakiś gość, któremu w szkole zapierali obiady. Poprowadzi ku zwycięstwu z Bożą miłosierną. Spójrz na ten ryś ciasta, nigdy nie dostał w okay. Już nie każdy ponad każdym, każdy obok. Głównie sam dla siebie, ważny gwiazda z głową. Dziś wysoko ponad chmurą, chmurą zdanym. Mam na resztę wynabię, nie ja, nie ja. Już nie każdy ponad każdym, każdy obok. Głównie sam dla siebie, ważny gwiazda z głową. Dziś wysoko ponad chmurą, chmurą zdanym. Mam na resztę wyspy, nie ja, nie ja. Nie ja, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja. George had a hat down, yeah. Real nigga talk snake till you told you bring your girlfriend. Tell her bring her friends too. Tell me Hollywood kinda weird. You don't really like it, but you gotta play the biz. Yeah. Met you last June, by next June we were all in love and wanna fuck now. Fed in love at the wrong time. Spend the night at my high ride. Or hit me late on my hotline. Telling me you miss my homies and your mama cry. Late night, you're my boo thing, yeah. Your Mercedes with the blue tint, yeah. All praise to the most high leader. Dipped off in the hills with the Puerto Rico, yeah. Girl, you're gone now. No, baby. Don't call me no more. Girl, you're gone now. No, baby. Don't call me no more. Went back to to the homeland. Had to tell the niggas what I did in your hometown. Everybody know we probably would've made it last. But there you go, started tripping, never hit me back. Yeah, real nigga went back to the pimpin'. Started getting groovy with the women I was hitting. Got a gold chain and a nose ring and a new watch, no dick, but I always do the time, yeah. Black boy with a black fake, yeah. Got mad when you did things, yeah. You was fucking and you did dirt too. We were lawyer, but you never hear my phone, boo. Moved up and I feel good, shit. Roll palm trees and I made a hit for ya. Billboards around the city with your face on it, but they never ever really know about what you been through. Stay asking where the hoes at, huh? Why your homies gotta go there, huh? I ain't trip when I see you out with chance at a show back in Fed, but you trippin', we don't talk much. Girl, you got me fucked up. Real nigga gotta get away, he fucked up. Fake niggas like a new man, just a little side joint. Always been a side joint, no ride joint. Girl, you're gone now. No, baby. Don't call me no more. Girl, you're gone now. No, baby. Don't call me no more. To był Goldlink i gościnie April George w nagraniu Rough Soul. Goldlink to raper z Waszyngtonu, a nagranie to pochodzi z 2017 roku i nie promowało żadnego albumu i też dzisiaj w Tonach z Betonu pojawia się bez żadnej specjalnej okazji. Po prostu uznałem, że będzie świetnie pasować do dzisiejszej selekcji. Goldlink to idealny raper dla wszystkich, którzy lubią rap wymieszany z taką delikatną elektroniką czy współczesnym soulem. Teraz na chwilę wyłamiemy się z konwencji, która dziś od początku nadaje ton audycji. Będzie jedno z nowych nagrań Don Guralesco, górala rapera z Poznania, który właśnie promuje swój nowy mixtape z producentem Mateo. Mixtape będzie nosił tytuł Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Jak to zwykle z mixtape'ami bywa, one rządzą się trochę innymi prawami niż oficjalne albumy. Forma jest bardziej dowolna, a teksty często mniej dopracowane. Na pewno tak jest w przypadku Górala, choć też trzeba powiedzieć, że jemu i na płytach zdarza się udać w niekontrolowany ego trip. Tym razem Góral postanowił zabrać słuchaczy w taki szalony, dadaistyczny niemal lot w nagraniu Zajko Kokorajko. Taki tytuł nosi ten utwór. Jest to czysta zabawa formą, trudno doszukiwać się w tym specjalnie wyszukanych treści, ale hip-hop to przede wszystkim zabawa. Zajko Kokorajko, Don Guralesco i Mateo. Zajko kokorajko, sina presokaki. Zajko kokorajko, sina presokaki. Zajko kokorajko, sina presokaki. Zajko kokorajko, skuczyn, skuczyn. Attention, madame et monsieur. Teraz na bit wchodzi pierdaki se. Nie pasuje lepiej czy szła kise. A ja dawno będę gdzieś na balizę. Ho, ho, Champs-Élysées, mam słów walizę. Fajny dziad palisę. To rozumie się samo przez się per se. Więc nie pytaj mnie kes kese. Mam very necessary, słów necessary. Bajery ze mną Chopin, choć się Fryderyk. Rapu kontenery, pełne platery. Wino i co ino, francuskie zery. DGE, fan zabaw, Barnaba. Gadam, kawał draba, Alibaba. Dziad, papa, smerf, robię napad. Kudy nie odmawiam, gdakam, gram baba. Atak, tatrak, terapa, tarapa, skarpa. Tatarak, takada, dziad. Trekark, tak, karakata, karawan. Dziad, karat, pan, baran, baraban. Jedzie karawana, dziada, parada. Taka dola ma, dawaj dolara Robi fafara, kroszy karawka, kalufa. Bonjour, sawa, sława, kurosawa. Darta, morda, da, Voldemorta. Słówko, horta, immortal, combat, mortal. Persona, very important. Skomptur, komdat, hajs na konta. Marek, Konrad, kontakt, palimy jointa. Skręta, wojna, hej now, pointa, puenta. Wroga nękam, jak coga to do Boga klęka. Droga chyba była kręta, nie pamiętam. Zapasula dzika, ci tak kupita, zapasula dzika, ci tak kupita, zapasula dzika, ci tak kupita, uczy, uczy. Widzicie zawodnicy bez przybicy, to film nieźle płonę, ale inczy filmy kosturicy. Jak dwórnika robotnicy, flacha w nogawicy, będę mordedar jak Darmo Day, no Hawicy. Gaz kubicy, będę grał, brał, bajał, Bregowiczy kaja, prawy do lewego hala. Widegie, rap skala, specjalna dedykacja dla hejterów górala. A blada, jaga raga jo, że za moja faja jo, a sele grube baja ją, gdy wypalają, gdy wychylili lalają, badasz to narazią, badają grunt pod nogami, wtyrkają palcami i gadają, że gruch z wami. Słuchaj wszystkim i wszystkimi jak wini, grają jak Jimmy Hendrix. Chcą jak Kendrick wziąć kolację z prezydentem, a nie jak Tadek machać swetrem przed plasteliną. Hehe, śpiziom, niezłe kino, otwieram wino z dziewczyną. Moja konkubina moją hemoglobiną, pendolino, jest grubo, czuć pieniądz. Dziadziolino, krzyczał, szumiał i ucich, to co było nie wróci. Juch! I czuć ci ta kubica, za pazurla dzika. I czuć ci ta kubica, za pazurla dzika. I czuć ci ta kubica, za pazurla dzika. I czuć ci ta kubica, uci, uci. Do that anymore? Don't you do that? Do that anymore? Don't you do that? I od razu czuję, że żyję. Moje ciało produkuje endorfinę. Nie zatrzymuję jej ani na chwilę, ani na chwilę. To wszystko jest szalone jak skok na głowę z klifu. Obym wylądował w wodzie, to był pierwszy i ostatni raz w życiu. Już wolę ze spadochronem, bo jak coś polozrychle, to zostanie mi półtorej z trzech ostatnich minut. Albo wynajmę helikopter i wyskoczę w Alpach na snowboardzie, zjadę z najwyższego szczytu. Dobre, potrzebuję jeszcze więcej przygód. Adrenalina płynie w żyłach synu. Trzymamy formę, kąpiel wśród rekinów, są głodne, spokojnie. Mówię w ich języku, myślimy podobnie. Błądzę po ogromnych falach Atlantyku. Dobrze wiem, że każde doświadczenie ma wiele czynników. Spójrz, gdy w twoim życiu ciągle brak wyników. Uległeś rozmyciu, wróć do pierwotnych instynktów. To ma zadziałać jak nerwowy impuls, odruch wymiotny, oczyszczenie organizmu z toksyn. I od razu czuję, że żyję. Moje ciało produkuje endorfinę. Nie zatrzymuję jej ani na chwilę. Nigdy nie wierzyłem w niemożliwe. I od razu czuję, że żyję. Moje ciało produkuje endorfinę. Nie zatrzymuję jej ani na chwilę. Będę za godzinę albo tydzień. Nikt nie wie dokąd płynie, rzeka życie. W końcu trafi na uskok, zobaczycie. Tak powstaje wodospad, brzmi jak niemożliwe. Wiecznie wzbliżone odbicie, do tego mi najbliżej. Spacer po linie 100 metrów nad miastem. Tylko ja wiem, że nie spadnę, długo trenowałem. Na górze bardziej czuć grawitację, przyciąganie ziemskie, równowaga, balans, wiele innych zasad. Dzięki nim nie spadam, latam. Czuję się jak w butach od Michaela Jordana. Biegnę przez pustynię Sahara. Mam nadzieję, że przeżyję, szczerze pozdrawiam. W korytarzach piramidy, hieroglify na ścianach. Ruchomy sufit nam na głowy opada. Klątwa mumii, nie wiem jak wrócić. Na drugi raz będę bardziej uważał, prawda. I od razu czuję, że żyję. Moje ciało produkuje endorfinę. Nie zatrzymuję jej ani na chwilę. Nigdy nie wierzyłem w niemożliwe. I od razu czuję, że żyję. Moje ciało produkuje endorfinę. Nie zatrzymuję jej ani na chwilę. Ani na chwilę. Najpierw Don Guralesco i Mateo, a później już Hades, który szykuje się do wydania kolejnego swojego solowego albumu w wytwórni Asphalt, a przed momentem nagranie Endorfina, które pochodzi z jego poprzedniej płyty wyprodukowanej przez Killing Skills, czyli nadwornych producentów OSTR-a. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Teraz będzie duet z Kalifornii, niezależny hip-hop raper Chuzey i producent Exile, a gościnnie pojawia się Aloe Black, wokalista, który, o którym swego czasu było bardzo głośno, kiedy to wydał single I Need Dollar. który trafił naprawdę do szerokiego obiegu. A tymczasem wspólne nagranie całej trójki pod tytułem Low Low. Świetna rzecz z początku tego roku. Picture me rolling like any dang thing to it. Take a Hootie Buick, add a Spalding to it. Suit my lady playing Beverly and Mays music. Mary Wells and Shirelles with the bass booming. Out the 12s OL, a few the neighbors snoozing. My wheel well scraping when I switch the lanes cruising. Sunday afternoon, catch me on your avenue. But I'm stuck on this damn bus, man, if I had a Lola. Shotgun with me, cruising through the sunset until the tank is almost empty. Amazing, that's a matter of fact. I mean, my lady and my Lolo when she dropping that back. Whether I'm waxing on the hood of that or waxing that ass. Got a full tank of gas and she gassing my raps. Gotta relax. She lay flat, I hopping it fast. And she know to hop on top. If she not on that rag, I might drop the rag top. If the cop lights flash, toss the stash. Cause you know I got the knots in that dash. My chain swang left and right like the mirror dice do. Baby, wipe the air nights. Leather getting white too. I'ma roll it down with my arm around a high and a hoop. Been down for a nigga, she been writing since high school. It's like paradise every time I ride through. But I'm on this rusty ass bike, man, if I had a Lola. Yeah, if I had a lowrider, I would take you to the park. We could walk around. With it, pay the kids a visit. It's Nino coming down the street, gotta hit the switches. Strap them in the car seat, it's like a Disney ticket. But we hit the local park to play some frisbee in it. Soccer ball kicking, basketball swishing. Take them to the art exhibit just to spark an interest. Playing Art LeBeau, dedication to my sister. And brother-in-law from your kids, sending hugs and kisses. Take the scenic route just to see the city glisten. Under Southern Cali sunsets in the distance. It's funny how my uncle used to rev the engine when he sat me on his lap just to catch a vision. On the way back, as I'm reminiscing, pulled over cause you know I had a carry on tradition. It's times like these, ain't a price you can give it. But I'm on the road making dough to come home and cop a Lola. Man, if I had a Lola. If I had a lowrider, I would take you to the mall. Spend my money on you. If I had a lowrider, To był Alu Black, gościnnie u Chuzeya i Exile, nagranie Low Low. I to już właściwie koniec dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Zachęcam Was do polubienia fanpage'a. Tam znajdziecie playlistę dzisiejszej audycji i wszystkich niemalże poprzednich. Dzisiejszą audycję rozpoczął Evidence i Evidence dzisiejszą audycję skończy. Nagranie z płyty Cats and Dogs, single You, wyprodukowany przez DJ-a Premiera. Trochę zapomniane nagranie, ale myślę, że warto je sobie przypomnieć. Esencjonalna produkcja od Premiera, najbardziej rozpoznawalny styl produkcji w historii hip-hopu prawdopodobnie. I zresztą DJ Premier w intrze do tego nagrania się pojawia. Z tym Was zostawiam i słyszymy się za tydzień w kolejnym wydaniu Tonów z Betonu. Do usłyszenia. Let's go back in the music, as always, a lot of new music for this evening. Yo, that was the Evidence joint you just played, right? Yeah, I don't need very, love. So. Very dope. Yeah, Ev is definitely like becoming one of my favorite MCs out there right now. Word up. Shout out to Ev, the whole Dilated crew. Let's get back into some music. And I'm on the Evidence project too, but we did a banger, so it's going to be coming through. Yo, microphone check, 1, 2. Yo, who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Yes, I'm on another level, I mean another label. Players don't die, we try luck at other tables. And when I lose, I learn, I'm still winning major. I jump forward and back and through the missing stages. A perfect day to make a perfect entrance. A perfect sentence I can't perfect, but I just keep pushing pencils. No fake trace stencils, and do it all by hand so they have respect. I know the feeling when you're dealing with accomplishments, wishing they would diss you instead of give you compliments. That's what made you who you are, know what you became. Part of being a star is getting burnt in flames. Kinda ill, the mind's a trip. 2020 when we broke, but blind when rich. I just see it as a sign, but kept rhyming instead, and keep lighting up these pads like Simon said. What? Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Now I'm set, ready to jet. Prince. Now I'm set, ready to jet. You. Now I'm set, ready to jet. Jet. One's a lonely number, two's the first loser. So how the fuck can you win, become a drug abuser? Slapping these beats, I'm no snoozer. 6 million ways to die, go ahead and choose one. We from the same block, but all we getting is the same guap. I think one of us needs to shine, only room for one. One of us needs to go, a sinking boat and only one to survive. Caution at the wheel, west side when I drive slow. First sign of tidal waves when you see the tide low. Wanted for murder and theft, they said I'm liable. I shot the sheriff but didn't steal his rifle. I can't define what's real and what's imagination. Since I signed that deal before my graduation, I went from running track and field to tracks with field to Grammys with Ye before late registration. Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? You. And who's the one you tried to find so tough, but the whole time was sitting right in front of your face? Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Now I'm set, ready to jet. Fast forward, no kids, one car, no rolly, one crib. Trips to Chile with Kush in the Philly. Every journey starts with one step, that's on me. One foot in front of the other, like come on feet. One life, one love, at a G for one glove. For Mike, rest in peace, shot a bullet from one snub. I keep it pushing as one does. You only get one shot, one glance, one chance, one buzz. One never knows with hopes and dreams. The farther we fly, the closer it seems. Back to the one square. All I need in this life is one snare. One mic, direct flight tonight, one airs. One of a kind, still one to my grind. And it's still one time for your motherfucking mind. And I know when I flow that the rain soon comes. See, you might win some, but you just... Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt.